Da lì. प्यार पारी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार पारी चकोरी ऐसे में आके सनम दिल में समा जा अब तो आजा ऐसे में आके सनम दिल में समा जा अब तो आजा देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार मारी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार पारी चकोरी बजती है शहनाई झनक झनक नाच उठी अब मेरी तन्हाई चांद रात झूम के फिर लाई है किरणों प्यार बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार बावरी मुझको सनम और न कुछ भाए तुझ पे फिदा होने को दिल मचल मचल जाए दिल तो है क्या चीज करूं जान भी तुझ पर निसार बावरी चकोरी बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी दासे प्यार बारी चको